Ons gaan lees uit Johannes 1 uit. Die tema vir die Lijdenssondag vir die volgende weke wat voorlê is 10 redes waarom Jesus aan die kruis gesterf het. En vanoggend staan ons stil by die tweede rede om woord in die stilte te bring. En daarom lees ons dan vanoggend saam, juist uit Johannes baie mooi evangelie wat hy vertel van hierdie woord wat lewend geword het. Kom ons lees dan saam. In die begin was die woord daar en die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Dan gaan ons verder aan by vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes het getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het hy ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enige seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, het hom bekend gemaak. Ons lees tot sover. Om goed te kan kommunikeer, is nogal baie belangrik, vooral in vandagse tyd, waar daar so baie verskillende stemme is, so baie verskillende opinies is, en baie van ons kan vertel dat misverstande het al ontstaan oor daar nie goed gekommunikeer is nie. Want om goed te kan kommunikeer is nie net te sê ek gebruik die korrekte woorde of goeie woordeskat nie. Dis nie net 'n goeie stemtoon nie. Dis ook net die regte liggaamstaal en liggaamsgebare nie. Kommunikasie is so 'n omvattende begrip en bestaan uit soveel verskillende aspekte. Die een groot belangrike ding van kommunikasie is toch maar om te verstaan. Met ander woorde, as iemand met jou kommunikeer, wil jy toch verstaan. Of wanneer jy met iemand anders praat, wil jy toch hê dat daardie persoon sal verstaan. Dit is toch hoekom ons kommunikeer. Wat baie keer help wanneer ons kommunikeer met mekaar is, wanneer ons 'n prentjie bysit. Baie mense sal vir jou sê, vooral met die begin van die projekters, vanaf daar die prentjie bygekom het, is het asof die verstaan beter geraak het. Wanneer jy 'n begrip wil oordra, is 'n prentjie definitief groot waarde. Baie onderwysers sal ook vir jou sê, sodra ek die prentjie vir die kinders gewys het, dan is het asof daar lig opgegaan het, asof hulle verstaan het. Kom ons kyk na so twee voorbeelde. Ek wonder wie hierdie woord ken. Is dit ook iemand wat weet waar dit is? Maar as ek nou die volgende skuifie vir julle wys, dan gaan julle dalk verstaan wat dit is. En as ek die volgende skuifie wys, dan gaan dit dalk nog beter wees. Ek wil nie eers probeer om dit uit te spreek nie, want dit is 'n Tsjechiese woord en is die Tsjechiese woord vir huis. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Weet iemand dalk wat dit is? Kom ek sit die prentjie by. Kom ons wys die volgende skuifie. Dis Portugees vir 'n appel. So wanneer ons kommunikeer en ons sit 'n prentjie by, dan verstaan ons beter. Dis asof ons dan die kommunikasie definitief op 'n volgende vlak vat. Nou die Bybel is 'n plek waar God praat met ons. Die Bybel is 'n plek waar God met ons kommunikeer. Ons praat van die Bybel as God se woord. Die Bybel begin ook waar God gespreek het en die skepping het ontstaan. Later tot selfs in Openbaring lees ons wat God sê, kyk ek maak alles nuut. Met ander woorde, ons kan sê dat God 'n God is wat kommunikeer. Hy is nie 'n God wat stil bly nie. Hy los nie ons net in wondering, laat ons nou wonder wat gaan aan en wat gaan gebeur nie. Hy het vir ons sy woord gegee en daardeur kommunikeer hy met ons. En in die Ou Testament het hy baie verskillende maniere met sy volk gekommunikeer. Hy het met profete gepraat, hy het met leiers gepraat, deur leiers met hulle gepraat, hy het deur met hulle gepraat deur die natuur. Maar wat baie interessant is, is dat daar tussen die laaste boek, Maleagi, en die Nuwe Testament, 400 jaar stilte is, waar God geensins gekommunikeer het nie. Daar is nie 'n profeet nie, daar is nie 'n verskyning nie, daar is nie 'n openbaring nie, daar's stilte. God het nie gepraat nie. En dit moes die Joodse volk baie verwarrend gewees het, wanhopig gewees het. Hulle is weer weggevoer, hulle is oorwin, hulle is verneder. Die Joodse volk moes gevoel het, maar waar is God? En daar was nie meer hoop nie, die geloof was net so min. En hulle het geglo dat die enigste manier hoe hulle weer kan glo dat God daar is, is dat hierdie Messias waarvan hulle gehoor het, toch sal kom. Hierdie Messias wat hulle gaan red, hierdie Messias wat so baie profete oor gepraat het, dat hierdie Messias nou toch sal kom. Dat God weer deur hierdie Messias sal kommunikeer met hulle. En dat hy vir hulle leier sal stuur wat hulle sal kon help. En dan natuurlik in die Nuwe Testament bring God die story van hoop. En die Messias wat gebore word, nie net vir die Jode nie, maar ook vir ons. Die 400 jaar van stilte is gebreek met die wonderlike evangelie van Jesus Christus, waar die ganse wêreld kom verlos het deur aan die kruis te sterwe. Die woord het mens geword en die stilte kom verbreek. En daarom praat Johannes, hy stel Jesus bekend as die woord van God. Mens kan ook sê die boodskap van God. Na een aantal jare van stilte tussen die Oude en Nuwe Testament, gryp Johannes definitief die woorders se verbeelding aan met hierdie woorde. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En dit laat jou amper herinner aan Genesis 1 se woorde, in die begin het God geskep, in die begin was die woord daar. En daarom moes by die lesers geen twyfel wees oor wie hierdie Here Jesus is nie. Hy is die Messias, die een wat verwag is. Hy is die woord, hy is God self, maar ook mens. Daarom gebruik Johannes hierdie woorde. Jesus is die woord. Die woord wat mens geword het. Want van die begin af het God gekommunikeer met sy volk. Hy het gekommunikeer met hulle met woord. Hy het met hulle gepraat deur die profete. Maar nou daar is skuif gebreur. En ons gaan later bietjie meer daaroor sê. Deur die evangelie te begin waar Johannes sê, in die begin was die woord daar. Of die logos. Wou Johannes vir die volk laat verstaan. Hierdie Here Jesus is die woord. Die woord wat God gespreek het. Die begrip logos en woord was 'n baie bekende woord vir hulle. Hulle het dit verstaan. Hulle het baie gepraat van logos. Maar logos was vir hulle eintlik 'n terugverwysing na 'n kommunikasie van God. Waar God het met hulle gepraat het. Waar God gespreek het. Deur 'n profeet of deur 'n leier of deur 'n natuurgebeurtenis. Maar Johannes vat dit 'n stapie verder. Hy sê vir hulle, hierdie logos is nie net die woord wat gepraat word nie. Hierdie logos is nie net die boodskap wat oorgedra word nie. Hierdie logos is 'n persoon in die gestalte van Jesus. Met ander woorde wat God eintlik hier kom doen het, hy die prentjie kom bring. Van dit wat hy so baie gekommunikeer het in die Ou Testament, waar hy so baie keer gepraat het, het hy nou die prentjie kom wys het. By die logos en by die woord. En daarom lees ons dan ook in artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hy maak om deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend. En wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. Met ander woorde, dis asof God het en Johannes wil het vir ons sê, hy vat het tot 'n volgende stap, waar hy voorheen dalk net met die woord gepraat het, kom sit hy nou 'n prentjie by. En wat beter prentjie om by te sit, as sy seun Jesus Christus. So wil Johannes vir ons hiermee sê, dat deur Jesus se geboorte en deur sy sterwe, het God op 'n ander vlak, met sy volk om praat, op 'n nuwe manier. In die Oud Testament het hy met die volk gepraat, hy het met hulle gespreek, deur iemand. Maar is asof hy nou persoonlik, tot die mense vlak daal, tot daar waar ek en jy is. En dat hy met ons persoonlik wil kommunikeer, op 'n manier dat ons verstaan. En dit maak het vir ons so besonder. Die Heer Jesus het God se boodskap van genade, van liefde, 'n persoonlike boodskap geword. Hy het as te ware nie meer deur profete en leiers kom praat nie. Hy het as te ware langs ons kom staan. Kom sê, ek wil persoonlik met jou praat. Jesus wat volkome God is, het die verpersoonliking van God se liefde kom word. Sodat ek en jy nie meer hoef te twyfel nie. Deur die woord wat mens geword het, is daar ook hierdie stilte gebreek. Want miskien as jy die Ou Testament lees, kom ons sê ons het net die Ou Testament gehad, so ek en jy dalk ook vir vandag gewonder het, maar wie is hierdie God regtig? Hy praat van liefde, hy praat van omgee, maar ek verstaan nie, ek het nie 'n mooi begrip nie. Maar nou met Jesus wat aan die kruis kom sterf, Jesus wat mens geword het, nou kom sê dit vir ons, maar dit is hoe dit lyk. Dis liefde. Die Hebreërs skrywer skryf ook so mooi, hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, en deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae, praat hy met ons deur sy seun. Het die woord 'n prentjie bygekry, wat ons beter kan verstaan. Ons het nodig om ook weer God se stem te hoor. Jesus se sterwe aan die kruis, kommunikeer hy God se liefde. Hy wys dit, op so 'n duidelike manier, dat ek en jy nie hoef te twyfel oor daardie liefde nie. Maar nou is die vraag, verstaan ek en jy hierdie boodskap? Begryp ons dit? Ek en jy die beeld van die God se liefde met Jesus wat aan die kruis gesterf het. Maar begryp ek en jy regte God se liefde vir ons? God se liefde vir 'n verlore gaande wêreld wat kom wys het hoe oneindig lief ek julle is. En dat God nog steeds ten spyte van die volk wat weggedwaal het vir hom, ten spyte van die volk wat ander afgode gedien het, ten spyte van die volk wat sy hulle rug op hom gedraai het, ten spyte daarvan nog steeds sy heilige seun stuur na die aarde toe om aan 'n kruis te kom sterf, sodat ek en jy kan begryp hoe lief hy vir ons het. Vandag met ons moderne tegnologie, met al die YouTube video's en die WhatsApps en al die Instagram en Facebook en al daai goed en al die oordonderende nuus wat ons kry met via TV en koerante, is dit nogal moeilik om God se boodskap weer te hoor. Want ons word so oorlaai met inligting. Ons word so oorlaai met verskillende sienings. Ons word so oorlaai met verskillende opinies. Daar is so baie inligting wat ons moet verwerk. En dat die vraag vir môre is, het ons nie dalk horende doof en sienende blind geword vir God se eenvoudige kruisboodskap wat hy vir ons kom wys het nie? En dat ons dalk in ons moderne era vandag sê, maar praat God, is dit nie ook maar weer soos daai 400 jaar van stilte tussen die Ou en die Nuwe Testament nie? Ons hoor nie meer God nie. Ons sien nie meer sy genade en liefde nie. Juis in lydingstyd wil die Here vir jou en my net so effens tot stilte bring. Rustigheid bring. Want God skree nie. God oordonder jou nie met sy woord en sy boodskap nie. God praat sag. En jy moet ingestel wees om daardie boodskap te hoor. toe Jesus gebore is, het God nie op die strate van straathoeke van Jerusalem en Bethlehem in Israel gaan staan en uitgeskree, hier is my seun, die een wat julle nou moet dien nie. Nee, hy is stille nag in Bethlehem gebore in 'n krib. Hy het stoksiel alleen aan 'n kruis gesterf. En dis hoe God kommunikeer. En miskien in ons moderne tyd met al die blootstelling, al die stimulasie wat ons op verskillende plekke kry, is dit dalk die rede omdat ons nie meer hoor en sien hoe lief God vir ons het nie. God se woord word mens, en dit is die hart van Johannes 1. Hy het aarde toe gekom om met my en jou te kom praat. Hy het aarde toe gekom om vir ons te kom wys wat is sy woord wat hy in die Ou Testament gepraat het. Wat is die prentjie? Hoe lyk dit? En dit lyk so, 'n kruis en sy seun wat daaraan sterf. Maar ek en jy sal nodig moet hê om in lydingstyd stil te word en ons af te sny van die wêreldse geraas om weer God se stem en boodskap te hoor. Om in die stilte die logos of die woord te hoor. Om in die stilte weer op te kyk na Golgotha. Om in die stilte weer die kruis te sien. In die stilte weer God se hartklop te hoor. En om in die stilte weer te hoor, hy het vir jou en my oneindig lief. Amen. Kom ons bid saam. Here God van liefde en genade, hoe baie keer twyfel ons nie, of u nog steeds met ons praat nie. Want 'n wêreld wat Here kommunikasie tot 'n heel nuwe vlak gevat het, is dikwels die eenvoudige, stil, rustige kommunikasie vir ons moeilik om te verstaan en te begryp. Maar dis u manier, Here. En daarom wil u juist vir ons se lydingstyd weer tot stilte roep, dat ons hierdie woord wat lewendig geword het, hierdie woord wat mens geword het, dat ons hom weer kan hoor praat. Hierdie woord wat lewend geword het, dat ons dit weer kan sien. En dat ons die eeueoue boodskap van genade, dat God die wêreld so lief het, dat hy sy enigste seun gestuur het, dat ons daardie boodskap en evangelie weer kan hoor en kan sien. Daarom bid ons, maak ons stil in hierdie lydingstyd. En laat ons u kan hoor en u kan sien. En diep kan bewus word van die liefde vir ons en vir hierdie wêreld. Wanneer ons nou tree vir tree nader stap aan Goeie Vrydag, openbaar u ons op 'n wonderbaarlike manier, meer en meer in hierdie lydingstyd, dat daar by geen een van ons 'n twyfel kan wees oor u liefde vir ons en hierdie wêreld nie. Ons bid dit in Jesus se naam.